نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن أتى بن إسحاق أخبر من نواسي بن الخدري رضي الله عنه أخبره أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم الأمن فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئات كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئات مثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. خب بعض مسائل حديث الباب ما يشكر ما بئی مسئلہ رستگتی کہ بعضی از علماء قائلوں کے کفر زمانے اعمال خیر خوبی اعمال ہم اجر ثواب مرتب نہیں چھیک خلاف قواعد نہیں بعد الاسلام اور بعضی قائلوں کے نخے و در این مورد آکھ ہستے حضرات قائلتاں کہ کفر زمانے اعمال حسنہ بعد الاسلام ہم بدر دوران آیا چند دلیلی ہم تشکتر دلائل ہم شمارش کو حالا گروہ دیگر قائلن کہ آئین نزدیکا زمانے کفر اعمال دہر موتر ہرکہ آیان نیکی ببن تا آدھگر ببن بل بعد شیعہ کی اسلام یا ایمان یا آمال آئیے بدرد نورا ہر چوی تا انی مدینہ آئیے بخشی دے بن بل البتا کنی کنا بلا جارد نبن حساب کنگ نبن آیان ای حدیثی جواب دیان کدی ما شما اسکت کان استقلال دے محلتها کی حدیث اولی حضرت ابو سعید خدری حدیث ہے کہ میں باب صاحب موجود ہیں رومی دلیل یا حضرت حکیم بن حزامی روایت ہے استدلال کو آوازان شانہ توجیحات کو متوجہ خلاصہ یہ آوازان قائلہ کہ ادائی حدیثی کے موجود ہیں اسلمت على ما اسلفت من خير مسكن دليل عن رواه خود البخاري ومسلم هم بهم لفظ يا تا حديث صحيح بل ما هي جمله چ توجيه كت يعني ما رايش يعني كه اسلمت لتو مسلمان بوته يعني الله تعالى تر توفيق اسلام دا الان تو مسلمان بوته حکیم بن حزام واجہ گوشت و حدیث الباب ہم اکھون چوئی ہم یکی تو مسلمان بیتے بہمراہ ہما چیزی بہمراہ ہما خصلت ہائی بہما عادت ہائی بہما استعداد ملکی کے تیسرا در زمان کفر تر بیتے گا ہما استعداد ہما خصلت خوبی عادت اخلاق تی چیوہدی باقی ہیں نمانشی گھماتی خصلت و عادات ایک خوبی طرح در زمان کفر بودتگم برای صدقہ کردنا برای نیکیم کردنا پرچک انسان ایک آران کن چوٹ خوبی استیال داد خوبی ملکہ خوبی قابلیت فطرت چوی ای بزرگوارا این جملہ معنی حدیث مبارک ہمشی کنا کینی اسلام تا تو مسلمان بودتے بلے الا ما اسلفت من خیر بہما اخلاقی ہے کہ الا عمل نہ بلکہ الا اخلاق انت مسلمان ہوتے با ہمراہ ہما اخلاقی روشی خصلت ہائی کے کہ ہما اخلاق خصلت ہائی خیر ایک طرف یہ سرا ہست ہستتا متوجه بودی ترجمه یا؟ یعنی همه خصلت های اخلاق های ملک های خوبی و خیری که ترا جلوتر از اسلام هستتن الان که تو مسلمان بودتره همه تی اخلاق و ملک ها تو هستم هنچوک آوهدی همین ملک و استعداد ترا پند و تعلیم داتا که تو نیکیم بکنه انگر هم ترا فضای فرم فرمایم بعد الاسلام که خیر و نیکی انجام بده تی آینی تی اصلی نقشه گار نبوده تی سینی تا قابلیتی تو تا تی قابلیت منسی نبوده سینی هستی تیر که همه قابلیتا تو الان هم توانه چی بکنه لیکن کار بکنه تر میکنم جان مرا توفیق رسی یک توجیه آوازها همیکو احادیثک اسلمت علی ما اسلمت من خیر مانا همشون تو مسلمان بوده همراه همه پیشگی اخلاق و عادات ایک ترات خیری اخلاق بوده همه تی انگا تی امران تر انگا اللہ تعالی بعد از ایمان ها همانی توفیق دن وقتی توجه بکنه این هم چون که آروش تر این ملکه بودتا که تر بسدقه یا جذبه پیده تر از جذبه صدقه کنم تر آوید یعنی ملکه و قابلیت بودتا که تر رفتا گلام چیه کتا آزاد کتا الان که تو اسلامی حتی انگه ببیها همه استعدادی انگه ترقی کنی که تنزل نکن در قدرت انگه هشن تو آیا انجام بده شما وشما کلام مردم مثلا حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت عمر در زمان کفر ہم چه شجاعت ہیں بعد الاسلام ہم طبیعت شجاعت ہیں برقرار ہم ایمان ایک توجیہ ای حضرات کو دومی توجیہ دومی توجیہ یہ کو کہ حدیث معنی اسی ہے کہ اسلمت تو مسلمان بوتے الان به همراه آچیزی که پیشگی زمانه تو خیر کتدن همه تعریف و سناتی انگا پشتا هست مراد که این تی تعریف و مدح و سنا فرش اک انسان اگر کافری بی تیر یکی که مرد منشی کنن تعریفی کنن متوجه بیتی اگر حکومتی بی ظالمی بی کافری بی دینی بی بلوقت برای ملتا خیر کن نیکن کار کن شبقت کن ترحم کن فلان کن تاریخ یکن ہمیں دنیا شو بھردہ ای حکومت عادلی منصفی خیرخواہ ہوت ملت ہر کسی تاریخ کا آئی دومی توجیہ معنی شمشی کو کہ اسلام تا تو مسلمان بوتے تی حکیم بن حضام یا آدگر علام و اسلام تا بہمراہ ہما چیز یہ کہ تو انجام داتا گا چی خیرہ ہمانی تعریف انگا گو تو گونے چی وجود ہے تا مسلمان میں انگا محضر تر تعریف کنے ہما تعریف بیتا امرہ اگر ہمی مسلمان میں بدا چیئے کار کنے انگا شرط تر تعریف کنے متوجہ بیتی یہ دو سیمی جواب شک اسلام تا به برکت ما اسلفت من خیر اسلمت به برکت ما یعنی ما چه که در زمان کافری یا چون که تو خیرکاری بوده خیری انسانی بوده الله برای تو رحمیتا گوشتی که در دوزخ راه ندون همه خیرکاری یا سبب برکت وسیله الله ترشیه داتا توفیق اسلام داره عطا اختمر چی الله نرور تک چی خیری مردمان کتای مدوزخش باتره موفق کده تره اسلام نیمه به هدایت کده ایمان متوجه بودی؟ چهارمی توجیه کتش که اسلام تا الان مسلمان بوده علام و اسلام تا به همراه آچیزی که الله تعالی در زمان کفر تی رزقا روزیگا اولادا برکت مان کتگا تا گو همه چیزا پدا مسلمان بوده انگه تیز برکت مار مانو کنیدش نکم پریشان مان چند توجیه چار بوده نا علاقہ سے منتحہ محققین نزدیکا و خود ہم بندی نزدیکا بہترین توجیہ ہمیں سیمی جواب ہے ہمیں بہتر بھی کجائی اسلامتا ببرکت ما پرچک اللہ تعالیٰ ہے اور لطف و کرم کو کافر ہم ہستے وقت کافر خیرین کارکان اللہ جل اللہ شانی بس اوقات ببرکت ہما خیرین کاران شی پدا توفیق کہی دہا اسلام چار پاسک پادری مردمی بیچارہ خیرین کارکان کان یا والی او یہ گنیہ کے بندیاں شامل بھی روگ تبلیغ آلگا چمشی اچھی بھی موفق موفق میں اللہ تعالیٰ کم کم کا شانی کم بابا پر ایک خیر ہمیشہ اثر ہر حالا شما متوجہ بودتے کہ یہ گروہا یہ حدیثا یہ توجیحات کو آ حضرات کہتے ہیں آنگوہ نہ ہما چیزی تو خیر کتا ہما تی ہمراہ گونا ترہ ہمی ترہ عجر رسے رسی آیا آئی توجیح کتے رہو خیر آئینی ادرسین دلائے لکھتا کسے منگو کہے ابن جدعانی غیر ذالکی درو آنی جواب ہمیشہ دری مورد تھا کسے خیر علا نو ادا یک مسئلہ دیگاہ ہم مہمنے من دری بابا اول ہم اختلاف نظر علماء موجود ہیں آئیشن کے شخصی کافر مسئلہ جند ببامی شخص کافر الان مسلمان شد حالا بعد از مسلمان شدن که کلمه یار تو مسلمان بود آیی همه گناه هایی که در زمان کفر بودتگن شیباره هم اختلاف که ایا ای کافره ای مشرکه ای منافقه که الان ایمان خالص یار فقط آیه کفر بخشیده ایوی، آیه شرک بخشیده ایوی، آیه نفاق بخشیده ایوی، یا نه این کفر کار هم بخشیده ایوی تو آیه تمام گناه هایی که در زمان کفری انجام داده آیه افعال و گناهی هم چیه من بخشی؟ سای مرد کافری، قاتلی کرتا، زناهی کرتا، دیگه اعمال بدی انجام داده نو این بخششیم. یہ مرد حالا ہم کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمانی حالا یہ مرد ہے وہ کفر تمام بہم لا الہ بلا ایا ہم لا الہ ہم چک آئی کفر نابود کو تو رفتگاری کو یہ آئی کہ ہم زنا ہے ہم گناہ دور بود شراب ہے ہم گناہ دور بود قاتل ہے کہ ہم دور بود یا نا برائشان یا دیکھ مستقل ہیں توبہ ہی لور چی دور چی دور چی دور چی دور حالا اذا هم علماء دو گروه جمهور علماء مثل امام العظم امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی خلاصه جمهور علماء کی واجه سین هم هستند چه ائمه ثلاثه ان تو دیگه جمهور علماء آیان قائلا که کافر وقتی که به صدق دل ایمان یارد نه نفاق بلکہ بس صدق ایمان اگر صدق دل آئی ایمان یا آئی کفر شرک نفاق زنا شراب ہر چکاری معصیتی بلتے خلاصا عقیدی پسادا آئی عملی پسادا تمام جیبا بخشے اندر کل یہ جی آئی وقتی کلمہ ایمان با اخلاص یارت مسلمان مو ہر چی فساد اعتقادی ہے اور زلوتر ہستا ہر چی فساد عملی ہمیں بخش بخشیدہ بودتا متوجہ شدی؟ ہاں یہ وجہان نظر ہمشہ یعنی معنی چین ضرورت توبہ ثانیی برای آعملان سلیے نیست نیست ہمیں کلمہ و تمام کو داری ہے چیزی نمان البتہ دومی مذہب متوجہ دومی نظری هستی ادا که آئی سر حلقه ای گروه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه امام احمد رحمت الله علیه علامه ابو عبدالله حلیمی از شافعیه یا مدنی عالمیم علامه ابو عبدالله حلیمی ابو بکر بیهقی از شافعیه ظاهری انتو که ابن حزم ظاهری از میکشم حنفیان متاخرین شاه صاحب کشمیری ای حضرات نظر دیروان ہیں ای حضرات فرمائنا کہ بلے اگر ای مردہ اسلام یا و همین رو چند چکه چه کفر ها توبه کت اسلامیات چه گناهان جریمه ها هم توبه کتی دورایی یعنی مناشی که وشتی لا اله الا الله توبتو من الکفر و توبتو من المعاصی معاصی متوجه صورت مسئله یعنی یعنی اگر چنانچه یه واجهان فرمائی ویتی که مرد اسلامیات مسلمان بود کاملا وانچک از کفر توبه کو از شرک توبه کو از نفاق توبه کو از جرائم دیگر هم چی کو توبه کو و بخشید تمام چیزهای بخشی نبود بل اگر از کفر توبه کو و جرائم اهل در نظر نای نیا من توبه کنم نکنم من کار جرائم نیست با آن یعنی مستقلین توبهی نکن کفر توبهی کو آدگر توبهی کو جرائم نامی نگه جرائم نیمه متوجه نگو آن چیزی تصور نکن واجهان بشن جرمی باقی کفر لکی دور بودتا بل آدگر معاصی جریمه بر سر آئی باقی تا همه زمانی ایک چیز بکن توبه توبه هم بکن اگر توبه هم بکن آئی آگونه دور نبه کلی با آئی که مست فرش ایک احمد کشن ای از باب اقاید است کفر آدگا ای کلمه یا اقاید سا و اشان دیگه جانب این اشان که آم آمال هم برای آمال مستقلین چیز هم برای اشان ایک مستقلین چیز بودی توبه توبه این و آتوبه برای تسبیه اقاید است برای آمال نه برای آمال ایک مستقل توبه توبه این متوجهتی امام احمد ابو عبدالله حلیمی ابو بکر بیهقی ابو محمد ابن حاسم یہ حضرات انزار از بیشمی حنفیان متاخرین علامہ کشمیری رحمهم اللہ تعالی شن نزار حالا اذا یہ حضراتی کے قائل بوتن کہ آیا دو توبہ لوٹی آیا کن توبہ تہنا بکفر شرک نفاق توبه جدیدی آئی بخاصی برای جرائم لوٹی شان دلیل بلے یہ واجہان دلیلی ہم اداس منتحا شان دو دلیل پیش کرنا مهمی در نظر آیاں ان دلیلان بشکن دلیل اولی حضراتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیثیں کہ در صحیح ہیں یہ حتی بخاری مسلم حدیث ہمشی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کن کہ یک مردی یاد پانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گوشت یا رسول الله ان اخذوا بما عملنا في الجاهليه ان اخذوا يا رسول الله يا ما مؤاخذه كنبي ما غيربي گرفتار كنبي با اعمال هاي نازيباي كه ما در زمان جاهليت فتگان قال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه الفاظ مفهوم فهمی نا ظاہر ہم قال من احسن پی الاسلام از اگر کسی کہ اسلام خوب بکن محسن پی الاسلام ببین سطح اسلامی مبین لم یعاخذ بما عمل پی الجاہلیہ ومن اساء پی الاسلام اخذ بالاول والآخر کسی کہ آئی بدی بکن اساء بدی بکن بین اسلام خوب مکن اسلام آباد هم بدی بکن مل آب هدی اولی گانه هم گرن تو آخری گانه هم آیا گرن نیشی مانایشن کوتی که مسلمان بود بل اسلامیتی خوب کوتی این مانچه که حسن اسلامی انجام دا کیا تنها اسلام نه بلکه حسن اسلامی انجام دا مل آب هدی یعنی مانایشن که آب والان کہ اسلامیا ہما کاران کی در زمان کفر جاہلیت کو دل سے عمل خارج نہ دیوا نہ شائستہ ہمیں ترک سر در اسلام مرتکب اصیلہ نہ نہ بود بکلی ہے سید رو بخشد بل اگر بعد از اسلام و هم لگید چی کو دی محلتا ہوا عملانی پدا شراب ہوا پدا بل مسلمانی مسلمان ها آبد کافر های وارتا ہمی چی اسلام نواجہ کا ہما عذابی و ہنگی عذابی یا جاگہ قیامتی روچا گیرے گیرے گا آئین ہم محاسبے بیشن ہم محاسبے آنچہ دلیل ہے کہ بزان پناہ یا دل توبہ ہی دور چھے اگر نہ پرچی مواخذہ کرے کنگ دیا ہے دومی دلیل آنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہے آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کو جائیں ان روایت تو کا موجود ہے کہ بلے یہ روایت ہم غالباً در تفسیر تحایاتا در بخاری شریف تفسیر تو کا کتاب تفسیر تحایاتا سورہ زمر تاولا خوب يَقْرُوهِ مَرْضُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْسَرُوا وَزَنُوا فَأَكْسَرُوا یہ ابن عباس کہوئے ہیں چبھی ہم آیتیں نہیں مگر بحث کرو اِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْسَرُوا وَزَنُوا فَأَكْسَرُوا ثُمَّ أَتَوْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فاندر رندہ فاندر واضح فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن يا رسول الله چیزی که تو مار گشاده مار دعوت ده اسلام خوبی چیزی من نگرا بله ولو تخبرنا ان لما عملنا كفاره تو مار خبر بده کاش به این خبر ها که ما این عملان کسیبی که ما کتا قتلی کتا زناهی کتا فلانی کتا یہ میں پیشگی عملان ہاں کفارہ ارجی بھی اگر ما مسلمان بذین ایمان بیاری یہ آیت ابن عباس کسی نازل بود در ہمی موردہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَصَام أَصَام يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ابن هزم فرمائني تي واجه كي چني آيه كريمه يا الله تعالى فرمائين كه اعمال سيئه ايمان يارغا بعد بايد چي هم بك عمل صالح من آمن و عمل عملا صالحا متوجه آخر آیت جمله یا نه؟ نه محل استدلال شد کانشد الله گوشت الا من آمن و الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا مگر همه شخصی بخشد بی کای توبه هم بکن فدا ایمان داری ایمان آباد ہم کئی بکن عمل صالح اشان کشن آگان کو وقتی بچا با ایمان یارگا بعد اللہ مرتب کو عمل صالح بکن خوب بی حالتی گناہ کفر زمانی گناہ مرحی چیئے من پہنک بخش معلوم بگن ایمان بیاری بل عمل صالح مکن آباد آمالیان انگار مکن مکن بزن بخشیده نبر نبی سواجی خب مردان دلائل و خیلی مهمی نه پرچه که اهم صحیح این حدیث این شیعه آیت قرآنی و ابن عباس نقل کن چون تفسیر و چواجه ها و یه دوله خب حالا متوجه به جمهور چه جواب بده هایی واضح این دلائل ها چه جواب انتشاری حالا جمهور و چه دلیل هم چیه اللہ جمهور علماء الان جواب دا چه حدیث اولا حضرت عبداللہ بن مسعود ها آنوشک ای حدیث مبارک حدیث محتملی حدیث محتملی و قاعده کلیه در باب اقاید و مسائل از حدیث محتملا استدلال غیر سا شخیم اذا جاء الاحتمال مثلا استدلال خوب چه حدیث محتمله دیگه روایت یا مقید کنه صحیح نه چه احتمالی ها احتمالات چی هن چونه احتمال داری بله احتمال ای داری که مثلا ادا واجب باش که من قال من احسن فی الاسلام چی معنیشی که اسلام زمانه حاصل بکند مسلمان و اساعت در اسلام تو کا معنیشی که در اسلام حاصل بکند بلا چی بکند اسا من اسا فی الاسلام اسلام در حدیث تو کا موجود خلاصہ علاقہ سے نشید احتمال ای ہم ہستے کہ ای مردم کے ای حالتی توقع ممکن ہے کہ احسان پھر اسلامی کود اسلامی ہم یا محسن ہم بود ہما اسلام ایویتی حسن کو بگندے بخشے و ہم احتمال داری کہ اگر اسلام حسن لکو چی بود اسلام کے بخشے نہیں حدیث محتمل ہو نا احتمال پیدا ہو گئے حسن اسلام منی مردہ گندر مو و بخشے اب یہ احتمال ہے کہ بگندے حسن اسلام چی نگو گندر نبر نگو یہ دو احتمال ہے باری حسن اسلام منی مرد گندر دی یا نبر نبی دو احتمال ہے کہ مرد بعد از ایمان آوردنا حسن اسلام نصیب یا حسن اسلام نشن نصیب نب نبو حدیث چی بو مهر تمل مانای مانای انکه باری شی حاصل بی یا حاصل نبی ازا جال احتمال بطل است زیلا برچه که استدلال همون دیگنن که یک طرف نید یا طرف هم مثلا نید که یقی یقینی میدی ازا یقین نید که باری حسن اسلام تنی بردنن لازم بدید یا هم دیگر نبی نبی احتمال لہذا چنی حدیثہ استدلال گرد صحیح نہ نہیں علامہ ابو حاتم بستی و عبد الملک گونی و قرطبی نووی شانگوشت احسان پی الاسلامی معنیشی که با صدق دل ایمان اساعت پی الاسلامی معنی گناہ نہیں بلکہ اساعت پر اسلام معنی ہے کہ حقیقتا مسلمان نبی منافقانہ چیزی مسلمان تو لہذا ان گزوری جملہ ادو احتمالی کہ ممکن ہے کہ ان معنی ہے کہ ہم اساعت پر اسلام نے گناہ آتا یا احتمال داری کہ اساعت پر اسلام معنی ہے کہ اسلام بخوبی نہیں یاری نفاق صورتی یاری پھلا ادھان چی پیدا ہو احتمال احتمال پیدا ہوئے ازا جال احتمال بطل الاسد تو خلاصہ در اسی تاری حدیثتوں کا چار پنج احتمالات موجود یہ ہم احتمال ہے کہ حسن اپل اسلام نے مرتد نبود دیکھ بارا با اسلام منت منتا قریب موت موتا اساعت مانا ہم شکل ممکن ہے رنج برا چی بو مرتد بو نو بخشیتی یہ درستی احتمالات در یہ روایت ہستا ہے اذا جال احتمال وطلال استدلال خلاصہ گب چی بو خلاصہ گب چی بو کس حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ استدلال صحیح نہیں با یک طرفہ فهمتو نا بلکہ یہ حدیث یہ احتمالات باتیں وقتی کہ حدیث ایک احتمالات کثیر لائی با آیا یک طرفہ فیصلہ کنا صحیح نہیں استدلال لہذا چمشی استدلال شمیما صحیح قرار ندی حتیٰ کہ امام بخاری ہمی توجیح ہم استطابت المرتدین یا حتیٰ کہ ہوتے کہ مسلمان ببی و با اسلام بمیری گلے حسن اسلام گندگ بگے اسلام یا رندہ مرتد بھی حسن اسلام تلوی گندگ دب یہ احتمال یاس آیا فهمتو نا احتمال وقتی آلی دن جانا خوب دومی آیه کریمه اینه مگه متوجه بشید که آیش چه جواب داد ابن حزمی استدلال از آیه کریمه یا اینا هم جمهور اول همه جواب داد که در حد حدیثی موضوع نیدا متوجه بودی این معنی چیه؟ اولا که هستیم الا من تاب و آمن و عمل صالحا اشی هم در احتمال بکنو باری همه مرد که مسلمان بود ایمانی باری احتمال داری توبهی کو کاملا عمل صالح انجام داتا یا انجامی نده نداتا احتمال بود هم موجود حالا احتمالی هست من آیه کریمی تو که هم بودا دومی مسئلہ اسی بود دومی جواب اسی بود الا من تاب بعضی نزدیکا یہ استثناء منقطعی اسی استثناء متصل نہیں چما کم دا اسی معنی ہے لیکن لا استثناء منقطعی بھی معنی کئی ہے لیکن اور آوہدی چمی معنی آیہ کریمی یہ دول درا کہ فرمائیں تھے کہ آکسانی کہ آیا لا دون ما اللہ الان آخرا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون وما یفعل ذلک یلقى اثاما یذاب له العذاب یوم القیامه مهانا الا لیکن من تاب و آمن و عمل صالحا ہاں لیکن آ انسانی کہ آئی توبہ بکند ایمان جاری تو عمل صالح بکند اور آیا مستثنا مستثنا لیکن دی مانا ہے دا الا خوب فاولائک یبدل اللہ سیئات محسنات وغیر ذالک دیما یا آگے اور آیا لکھ سیئے اللہ تعالیٰ شن سیئات تبدیل دن سیئات حسنات وغیر ذالک دیما یا تولا تو لہذا وقت ایک آئی ہم استثناء منقطع کچھ بشی مستقل نہیں حکمی بگنا ما قبل تعلق نیست نیست مکلی آئی صلح اقرار در صحیح نا نہیں استدلال پدا صحیح نہیں تو ای آئینی جواب تا متوجہ شدی حالا جمہوریت دلیل گلچی جمہورہ چیئے گوشتا گا متوجہ تھی ہاں کہ آیا ہوا کہ انسان کا مسلمان بو اسلامیا اللہ تعالیٰ کی کفر ہم بخشی دکے ہم بخشی شنواستہ مستقل نے توبہ تکثیر نہ نلوٹی خالق ہم پر رب سیار بر ای مولا کہا سے ہم آواز ہوں چند یہ دلائل دار ہیں داران صریحی از قرآن آمین جمہور اول دلیل یہ آیہ کریم سورہ انفال اللہ فرمانے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف جب بچے واضح یہ فرمانے قل للذین کفروا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم للذین کفروا ان ینتہوا ان الکفر ان ینتہوا ان الکفر او الشرق او النفاق یغفر لهم ما قد سلف ما لبزشی عام آمین ما قد سلف من الاقائد الفاسده والاعمال الفاسده كل در داخل استثناء هیچ تمام گناهایی که ای ما سلف کتا کفر بی شر و آدگر بی ما قد سلف ما یہ لفظ ہے آمین آمین ہمیشہ الا ماشاءاللہ کرینے ردی کانیا یہ ایک دلیل ہے کہ حال واضح از قرآن دومی دل خوب دلیل دومی بزرگوارانی کہ حسن در امردہ صحیح مسلمی صحیح روایت آجیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم موغی کیے پانگ واجہ ایمان یارگا واجہ ہوشی دست بلند کن کن کن تر بیعت دیو اور دستی اب منی بلند کن پدا نزدی واجہ ہوشی چرا تشید کن شیعہ رسول اللہ من وہ تو یک شرط ہی کن ہوں شان اس تو دانے کہ اگر یہ اسلام اکار کن کن من کفر کتا شرک کتا من زنه کتا، شراب کتا، قتل کتا، هیچ گناهی نیست که در جاهلیت ما انجام نده، نداتا. این درستان من کتا. من کتا همین شرط کنم که اگر سی پیغمبر من وشه که این اسلام یارد، من این تمامی چیزانا تمام نابود کن کنم ایمانی. اسلام بدرد منوا اگر نہ تو وشک تو اسلام میارے تہنا تین کفروک دوری بھی دکھا گناہ تی بجائے بسا گل ماہی اسلام یارتن نکرم کہ اسلام اکنی یا گیسے گناہ دور کا یا گیسے اللی واضح چھ جواب نہ حدیث مسلم شریف ہے اما علمت یا عمر چمت وجہ ہے اما علمت یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبله توجه شدید؟ بچه چه کدر آمد؟ آوهر سوال ها کن، سوال کن یا رسول الله من کفر کتا، شرک کتا، زنا کتا، شراب کتا، قاتل کتا، همه چیزان در جامعه که یاری سوال؟ سوال ها واجه درست این جواب یک چه برماش کن؟ اما علمت یا عمر ای عمر من تو نظام تا تر آخر فرادنی متوجه نه که اسلام چونی نیامتی ان الاسلام یهدمو اسلام نابود کن، دار کن، ما کان قبله هر چیزی از اعمال، از عقاید، از آدگر که قبل از اسلام بوده کن تو که اسلام داری همه نابود کن این هم ماچی عام، ما کان قبله چه دواده؟ تمامی معاصی منهدم سیمی دلیل حضرات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعین آئی ہم کا حسن درے مسلم شریف تحاو دے جاگا ہم ہوتا آئی خلاصہ اسی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید با یک کافر درگیر بندر میدان جنگ کافر شمشیر جنگ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مجروح بھی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حملے کا موقع جانبہ دو مرتبہ کافر حمیدی پوشتی اگر درختی مان ترید لگی گشگت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آواجہ پروہنک انجن کشیت مانک یہ وقت کہ لازم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں کسی ہے کہ یا رسول اللہ من چنین کاری کت واجہ سگ ناراحت بو گوشتی اقتلتو بعد ما قال لا الہ الا اللہ اے بعد اسی کوئی کلمہ یار تو مسلمان میں تو بلا کوش آئی اگر گو چون کنے قیامتا گو لا الہ الا اللہ تی گو نا مرحضرے کن ولا لا الہ الا اللہ گو تو تی مخالب قرار گلی تی خصم قرار گلی چون کنے من ہر قدر دفاع کن من چاہوں نا واجہ کہستے منا حکل کن آخرا ما این اندازه و دلا حتی تمنی تو انی لم اکن اسلم تو قبل ذالک اليوم یه جمله قابل توجه اسامه بشی که حتی تمنی تو انی لم اکن اسلم تو قبل ذالک اليوم اسامه برمائنی که حتی که واجه همی اندازه زرگه که منگو کاش که من چه مروچی گا پیسر مسلمانی لهتون بهتر پس چنگه ما مسلمانی نه تو من مرو چی جنگ نکوی مرد که من نکوشتگا من که نکوشتگا من چه دوار مسلمانی بود تو من درست نکنه هوا چی بودتا افو بودتا بلنو من مسلمان بودتون چی کارو کنو که ازان الله باری من بخشی یا من نبه نبخشی من که ازان چونه بود نو این کلمه حضرت اسامه گوشنگه که حتی تمنی تو حتی که من تمنا کو که من چه مروچی گا پیسرا مسلمان مبوتنین مروچی مسلمان مبوتنون بعد که من هیچ گناه نمان من تواشی کن که لفظ معلوم که مردم بعد از اسلام هیچ گناه نمان نمانید آوازی تمنی حکمت همش همشی هست معلوم خلاصه کلام ایه که دلائل بودتن جمهور آنچنی آه دلیل گرا که انسان بعد از کلمه توحیدا آئی گناہ مناہ چین چیز نمائی خلاصہ از میں علماء متاخرین کم حضرت کشمیری نام گئے واضح ہوئی تنہا رائے میں علماء دیبان منی مسئلہ ہم جمہوری کو اس طرح لوا جان فارشم یہ دیکھ جمہور یہ دیکھ علماء دیبان نظر ہمائیں پکا جی ہمائی حقیں واضح ہوئی نظر اک بنی فارشی عربی میں وقال بعد ذلك القصاص والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة خوف نواجهك وقتك أي مسلمان بون وكان بعد ذلك القصاص قلت أو هذه بيد بعد الإسلام أي قسم برابری مساوات ہے گب اوکی نیکیانی بدین حساب میں شروع بینو کی اگر نیکی کا ہر نیکی با دہا مثل اللہ تعالیٰ عجیز دان یعنی کم تر چھ کم تر کسی نیکی جزا دہیں بلے بسا اوقات بیشتر بھی حفصد بھی بسا اوقات حفصد ہزار ہم بھی بیشتر بھی ترقی کرتے ہیں اور بیشتری حد و حدود دینی سے بل ادنا درجہ نیکیہ دہ ثواب ختمہ اللہ تعالیٰ دہ جزائی خلاصہ علاقہ سے یہ حفصد کی منی حدیث مبارک یہاں تش تحدیدی ہے نہیں متوجہ من مانا اشنے کا کہ حفصدا ببالائے نر نرونی کی نا اشی تحدید یہ نہیں مانا کسرت ہے دار ان مانا جی کہ حفصد و حفصد ببال بالا اللہ تعالی اخلاصان چاہی ہر انسان یہ کہ اخلاص بیشتر بھی اور بیشتر سواب رسی قرآن پاک راہی ولا پرمانی کہ کم اصل حبت انبت سبا سنابل فی کل سنبلت مئات حبا واللہ ضائف لمن یش والله يضاعف لمن يشاء والسيئة بمثلها من إهم الله تعالى لطف كرمك إنسان اگر گناه بك گناه هج زماني دونك سيئنك گناه هر چمي هو گناه يات جزائي موجه گناه إلا أن يتجاوز الله عنها بل إنها الله لطفك دو چیز دگا ہے انسان زمانے کی گناہ انجام دا تر کبیرے یا صغیرے یا کیشی ممکن ہے کہ اللہ تعالی رحم کو ہمیں بندہ کہ یہ گناہ کو فلا رد ہنچی نیکی نیکو دیک اللہ راضی و پاک بخشید اصلا یہ گناہ ہے در نظر نائے نایا چوہاں کا مثلا اوقات لطف کرم با توجہ بھی سنس کسا مشہور ہے کہ جنین ایک برای عمل بعد مشهور است بدبخت هم به نیت فاحشه روادت بده که جاهی دیگه دی در میان راه کاسین سگی دیدا توشنه همین سگ توشنه یا بیچاره را بود کاف شورت چاته یردا و تی روسریه بس آب کاشت سگ توشنه سیر سیرا مشا براوگی هم به جانب گناه و هم گناهگاری تحدی کتا باقاعدہ اللہ جل علی شانہ آئی ای گناہ کنگا ای گناہ روگا کنگا بھی ہمیں سگے سیراب کنگا چوش بخشت باقاعدت اولین آخر ہی نہیں باقی باشد بس اوقات چو ہم کہا اللہ تعالی ہوا گناہ چوش بخشی کوئی ہے حساب نکن لیکن ایمان انتی کہ اللہ آئیت جا وز اللہ عنہ مگر ایک اللہ جل علی شانہ تجاوز بکا گناہی ہم یا مثلی ہم نہ مولی مکلی ہمان چو ہم یا مثلی عذابی ہم نرسی یاد لطفی آئیے جو میں لطفیش ہیں کہ صحیح حدیث تو کا موجود ہے کہ ہمیں اعمال نویسان من شما کرام القات بینش کنا یا کہ ایک میکش میں راستی جانوے ہنو ہنشتش میں راستی جانوے شما لگن دیکھیں ماشو مدرو یا کہ چاپ چاپی جانوانے استغران نویشتے کنا اللہ تعالی راستی جانب والا حاکم کتا آئیے محق کم قرار داتا ان شیعہ ہر امر ایک شیعہ کا اور اطاعت بکن باقا ہے حدیث آیا تھا کہ وقت ہے کہ انسان گناہی کن نیکیہ کن ہمیں بوئی در رانی چی دفعہ الفوری نیسی تھی بدی نیکی کن اسی کلم چرس کن لیکن سونا اسی خبر کن اسی کلم نلسن دستوری چی اللہ کتا اطاعت بکن خواہ مدت کی بجی پدا کلم چرس کن سنن اندر وقت میں تا 6 ساعت گوشی وزید تیزو 6 ساعت اگر یہ 6 ساعت تاہا آئی ایمان بلا توبہ ہی کت رجوع کو حیج آنویشت تای نبی اصلا بکلی اگر تا 6 ساعت ہم یہ بدبخت توبہ نکو دیگن یکی نکتی کہ یہ دلنی نوالو دستور دن کوکت دنی اسی شکم بخت پہتیں تم بری تا ایان دادا مانی صاحب کتا تا 6 ساعت چی اندر رجوع الاللہ نکم یوں بلیسی اید دو لطفا اللہ بشاہ اما یکین گناہ ہے گاہی ایت چی جو سن لکم بخش گاہی این چی تواقف یہ دان کہ بگندہ ایسا نا آسا چی کن توب توب ہے کن یا نیکی عملی کن بلی من بندہ ملزم ملی گناه سرمه مذرگی آید این قدر آکر رحمت لطفی حساب نیست ایمان آید و سید و مثلها ایلنا ایت جاوز الله و به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ذئب وكل سيئه يعملها تكتب له مثلها ايها الحديث مفهوم دوله البته السند الى سنن النجار امام البخاري رحمه الله عليه رواه الدولايه همانا ہمشہ کہ اذا احسن احدكم اسلام ورتی خوب بکن ایک مندی ورتی اسلاما یہ ہمان حسن اسلامی حسن لفظ منگو اک شما بتی چی توجی ہیں آئی شما اشکری ہم حسن اسلام بچی وقتی چی بسی صورت زندگی فکل حسنت یعملها تکتب الہ بعشر امثالها الہ سبع امثال وآدگر حساب نیستی کل سیئت یعملها تکتب الہ مثلها خوب حالا اذا کہتے ہیں سوال ای پیدا ہے کہ حسنہ اسلام حسن حسن اسلام آئی ہے کہ علامتی داری یا نہ چطور کامی بلے جواب شنک بلے حسن اسلام یا کہ اسلام یا کہ حسن اسلام اسلام ہمیں اسلام ہے کہ اسلام یاری ایمان یاری کرمگو بھی بلان بھی اسلام البتہ حسن اسلام آئی وابستہ ہے منتحا کہتے ہیں علماء فرمانتا پنج علامت ہر انسانی کہتا پنج علامت بعد الاسلام گندگ بوش یہ موشن چی حسن اسم اسلام بوشی حسن اسلام نصیب چیہا آپان چنا یا کسی کی یکون صحیح الاعتقاد یعنی اسلام یا بلدک بارا ہما عقائد ہے ویتی تصحیح کو بالکل موافق با قرآن حدیث سکتا عقائد تہا آئی اللہ زش نیحن صحیح دوم ویوافق السنت فی العبادات کہ در عبادات مویدنی بیچارہ کہ چسپی تو ہمیشہ شہاز کا کہ در ای عبادتہ طریق سنت از جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیبی تا مہمہ طریق انجام سوم متقیان فی المعاملات کہ در معاملات خرید فروخت گئے ذالکہ چیئے کن تقو تقوی اختیار کن حرام نوا حرام نزوری سود نکن ربا نکن بانکی پول نوا قرض سرا زیادہ نگری آدگر نکن شراب پول نزوری تلوزین پول نزوری استعمال نکن ہیریون تریاق پول نزوری متقیان فی معاملات یہ در معاملات تقوی اختیار عدلاً في المناكحات عدلاً في المناكحات كدر نكاح موضوعهم عادل بي يعني معنى چك اگر ایک جاہد جنین نكاح کن وہ ہماوٹ خانوالیا لوگا وخیش کسا عدل انس انصاف روش کن ظلم اختیار نکن چونچہ بعض مردم امروچ جنی گفتی پیسرا ہے جا دعوت نگوٹا تشارے چند روچا کو ایک مردمہ آلے تھے معمولی چیزی ادا شروع بھو پہمتو انہا ہما جنین سرا ظلم کا آئی حق ادا لکا آدگر چی ظلم ہے مانا شنگ آدلی بی در مناک حات در امور مناک حات سہریت آدگر بعد عدل انس انصاف آج دست من این عدلن فی المناک حات یعنی عدلن فی المناک حات مانا شنگ چار شد پنجمی متوسطاً فی الاخلاقیات متوسطاً فی الاخلاقیات خیر امور اوساط یعنی میان روی بھی در اخلاقی تحاشتو یعنی میان روی معنی ہے کہ با نیکی مندیان با اخلاق خوب رفتار مکن ساتو با بدی مردمان ہم خشن مبی بلکه میانه روی بکن با آن هم نرمی بکن با نرمیش دعوت اله الالله بدن به مایا هم برخورد با اخلاق و آیت و با زیبایی خوبی بکن که آیا مردم ها همه پاسد فاضل که ملکه اخلاق حسنا چی من گروی در نو گرایش به اسلام پیده پیدا بکنم یعنی معنیش این که در اخلاقیاتا نپهکین خشنی بیمی پا نپهکین نابود نابودی همی بیمی چین که آی پاس با بدتی جان لگتی دیم مولا هیچی موشی بکلید من هیچی نکنم برواز همه شو نا پهکین بیکاری هم مبی حزدلی هم مبی و پهکین خشنی هم مبی آجان با متوسط رفتار با خلاصه کلامی بو که هر انسانی علماء فرمانه که دارای پنج صفت هم بو حسن اسلم اسلام هو ای اسلام حسن فیده پیدا کو حسن اسلام همی چیزی نامه با استفاد موسیق باب احب الدین الالله ادومه یہ باب بیان کرتا کہ محبوب ترین دین پسندیدہ ترین دین نزد خالق ذوالجلالہ نزد اللہ ہما دین رفتار ہے کہ دائم بھی دائم تر بھی ہر اخلاق رفتار ہے کہ دائم تر بھی اور محبوب تر ہے نزد خدا ہے چبی یہ ہم حدیثی چوکر ایک آئی دور سے در ترجمت الباب امام بخاری این منظور ایش نیه که مثلا در نزد خدا عزوجلال ادا اشاره که امام بخاری که نزد خداوند متعال عمل کثرتا اعتبار نیست عمل وقتیتا که یک وقتی بازی که تو انگشتی هم کمالی نیست عمل که هستی آیی کلیل تر بیبی کموک بیبی بل همه عمل طبق سنتا دائم بیوی ادامه بیوی همه عملا اگر چکم مکینه بیوی اللہ جل علا شانوی دربارا همی آئی عمل ادامه یا ملنی حسن و محبوبیتی هست انسان کسرت عمل اللہ نچاہی آئی عمل اخلاصا و دیگر آئی دوام چاہی خلاصا یہ باب مناسبت گما قبلا با یہ نمونه متوجه دی مناسبت باب گما قبلش یہ کہ دیمی باب کیوں کا بیان کو حسن اسلام متوجہ ہوتی ہے اور در ای باب کیوں کا بیان فرمانی کہ ہما حسن اسلام نتیجہ آئیے چی خب اللہ محبت اللہ حسن اسلام انسان کشی با کجا وارف ترکینی تھی با خب اللہ البتہ حب اللہ کا سمجھے کہ ہما حسن اسلامہ ہما اعمال اسلامیہ چی بکا ادامہ بنا وقتی عمل مبن تو خلاص شما متوجہ بیتی کہ ان دیما حسن اسلام ہے بیان و اید ای بیان ہے کہ ہمیں حسن اسلام ہے خوبی ہمیشہ کہ انسانا تو خجارتی بر محبت ایلت محبوبی کا نزد خدا البته این محبوبیت هم وابسته این برای چی ادامه یا عمله اگر انسان حسن اسلام ببین بل آیی کسی همه حسن اسلام آواتی دائمیه مبین مثلا تا بچاره ملوچی مرد اعتقادی صحیح باندگو یا کمینوسی نیز اعتقاد تغایی دور بوشی مانه نیز اشی ادامه نبه درده نه مرد مروشی که هستن که یک صالح مرد می نشته موافق سنته باند سنته طریقه انگار کنشی محبوبیت نیست اینوان چه که همه حسن اسلام محبوب که مردمان نزد خالق ذوالجلالا و خدای آی دین دوست داری که همشی ها پدا چیه بکه همشی سرا ادامه بدن حسن همه پنچین چیزان که ما با حسن اسلام هم با آن سرا وقتی ما بلکه شان دائمی بم کوشش بکن خلاصه یه باب مناسبت همشه من گو امام بخاری رحمت الله علیه یک حدثی همشه که مار متوجه کن که یعنی الله تعالی دربارا کوشش بکنی که دوام عملو بیدی اگر چکم بکنی کسرت عمل بدون دوام درد نوا الله تعالی دربارا محبوبیت پیدا نکن و پدا هم آوتی نظریات ادهم قائم کن معلوم کوشتے کہ مردم دین اعمال ادامه دن ترقی کنن زائد ہم ناقص ہم یا کہ ادامه ندن ناقص یا کہ ادامه دن زائد یزید ہو یعنی قصوں ہم یہ الہی مالک دن پھلا دعاوں کا حصہ یہ جانبہ ظالمون ہم تردید بھی مرجے ہیں ہم تردید بھی معلوم کہ اعمال چم مردمان یکی عمل کا حسن محبوب دربار خدای کان اللہ دوست داری آیا شید نتیجہ چطوری عمل چونی سمری مدنی حسن باقالا خدای دربار دوست داری کان آیا اور معتزلہ ہم کا حسن خارجی ہم تردید ہیں کہ شما قائل ایک مردم کا حسن یا گناہ کبیرے کان آئی برباد بھی ترو آجانبا وقت ایک انسان بساوکات ادامہ عمل کا در دنیا ہنچی انسان معصومی نہیں یا بہت چنائی چیز سرزد بھی گناہ کبیرہ سرزد بھی بل اعمال دائمہ بگناہ کبیرہ اگار نبر نبر اگناہ ہوتی جاگا ہوتی جور جان اعمال اللہ تعالی دربار مانی ہم کر و بھی قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا یحیان حشام قال اخبرنی ابی انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ و عندہ امرأتو قال من هذه قالت فلانة حضرت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها فرمائني كي يروچي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم در منزل من داخل وفانقما يجنيني چه انصارا نشترا كسه اشما اشكني لنا واجه عجز كو يجني واجه كبا داخل بو جني اتفاقا در هاتو روانا بو جس وقت بی بی آم مشغولتاں گا پکے جتے جن این موقعی نرسے فالا مواجہ بی بی جس کو کہ من حاضی یہ کیا یادی جنی وشتی یا رسول اللہ فلانا یدنامی نگو بی بی آم وقت فلانا یدنو تذکرو من صلاتا دیکھ بارا بی بی لگے ذکر کنگا اوک نمازانی شواجہ شی جنینی نئے ماشاءاللہ شیئن جنینی کشی درست انشاءب نماز کرتا تو ہوا گاہ گاہی گنجی کہ میں واہ وکفوں کی لوگ آیا کہ دیشی درہتے کی حلقی ہمی تا حلقی زوریت لنجان کام بر واہ بنکت اس واضح عبادت لطان وچان اکثر شروع چگیں یہاں دی کہ لگئے نمازان بازی ہے بیان کو درہ چگانی واجہ تیویے حکل کشمہ خاموش بیت چی خبر علیکم بما تطیقون تو باش کشی کمالی زانے کہ جنین انچ نماز کا انچ روچہ داری شیئے کمالی نخیر شی کمالی نہیں علیکم بما تطیقون لازم بگیرے بسروال ہمینچ عبادت کشمار طاقت بگیر یہ عبادت آنے تو شیئے جنین نشکنے گئے یہ جنین کجا طاقتی باندر شان انگار کا دھوشکا نیلی پہک انگار کا نا یہ روز نکنی شی اللہ دوست نیلی اللہ تعالی دربارہ ہمیں چھ عبادت کرنے کہ شما طاقت ہیں فوق طاقت ہوا شما معمور نہ نہیں آیا آخر رفتہ رفتہ شما اش انگار کرنے طاقت تو نہیں فرمائیت فواللہ لا یملو ما الا یمل اللہ حتی سمد وشتی من قسمیں بخدا کہ خداوند ذل جلال چھ سواب دے گا ہج بر خستے لنی ملول لبی دبرو اوی خلالا پور تا زمانی که شما هسته ملول بی شما که چه عبادت هسته ملول می شمار ندن تا شما کار کنی شمار دن این مانا چی؟ که شما چین گرانی کاران کنی اینچ گرانی عبادت آخر چی بی ملول بی چی بی اللہ تعالی دیگ و عطا و فواتی کو بند کو چود نادانی ها بل اگر کم کم کنی بل دائم کنی همیشه اللہ عطا هست هستن که هستن ادامه ای بند چکش میں عبادت ادامه بی شی کمالی نہیں تو شی تعریف کرنے کہ جنے چین جنے نے این چی عمال دگا نا باید عمالت بکن کام بل ادامت یعنی فضای فرمائے وکان احب دین الیه حس محبوب ترین دین نزد اللہ ما داوما مہمائے کہ انسان بسرائی چی بکن مداو ممت بکن علیہ صاحب ہو اور صاحب بسرائی ادامت خوب حالا این حدیث مبارک هستیم آیه ربط آدگر شما اشکال ما قبلا آیه توجیه نیمگام توجیه بزنید یه جمیل کیت کبیب آشار رضی اللہ تعالی با آیه نباک هستیم گفتگو کنگر یه حدیث بلے دیئے رواحتی اتحا موجود ہے کہ یک جنینیت چی انسارا نامتی حولا بنت تویت حولا بنت تویت بن حبیب مشہور جنینیت برای ریاضت کشیت و تحمندیت زاہد و عابدیت زبردستی زاہد و عابدیت زبردستی حولا بنت تویت شکوانی و آئی که هسته چه انصار نه بلکه آئی از قریش هست که حضرت خدیجه الکبری رضی الله عنها چمایی کمیله هست چمایی حکمتوازی سانگ مندان هست چمایی کمیله هست این حولا بنت تویت چی کار همشی هست کشی هست عبادت زیاده کن که هسته شفا که هسته نشته گد همه دلونجان کتا گا یه حلقه ای که گاهی که واب گه و تا گمی حلقه دلونجان کت عبادت کن دلمارا واب نکم قیام لیل تحجد روچا عبادت روزه و غیر ذالک نبیری چمی لحاظ آیا لگه تاریب کو این اندازه خواب یار روایت یہ ہے کہ مرت بہا و اندہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنین چواجی کنارہ گواس فرمانے ہم نے کہ واجہ داخل بود آئی فادہت روانہ بود و بیوی گابزی میں خلاصہ ان بیویا اوک تعریب کو بل واجہ اوک تعریب رد کو گوشتی کشی کا حصے کمال یہ نہیں کہ آئی عبادت باز کم بلکہ کمال اشی ہے کہ ہما عملی کا آئی انجام دا ہما عباداتا ادامہ بدہیں انسان خلاصہ یہ حدیث الباب ہے کل ہمشی ہو کے انسان وقتی کی بندگی عبادت یہ کن آیا ادامہ بدہیں کوشش بکن ہمیں انچ عبادت بکن کہ آئی قدرت بکن و آئی ادامہ دات بکن ذاکہ میں انچ عبادت کرنے ہیں انچ کا من دائم کتن کنوں بلک من زیاد بکنوں یا روچی خستے ہیں شیطان من پریب نت پہکمی میں انگار کنوں خلاصے بار ہم چکے کہ یعنی اللہ تعالی دربارہ عبادت دائمہ مقبولی اگر چکم مومنی آئی محبوب نزد خدا عزوجلالہ پرچک یہ سلسلہی نکوٹی تا زمانی کا آئی عبادت کنگی اللہ لطف کرم بائی ہے اللہ تعالی کا سے انعام بائی ہے اللہ جائزہ و خلعتی ہے برائیہ چبی آئی کی اللہ رابطہ ارتباط آئی ہمیشہ ہس کے ہس وقتی کہ عمل کم ہے تو بہا انجام ہی نہیں بل وقتی کہ عمل بسیار بھی یا وہاں دی خستے بھی تو انگار ہی کم وہ نعوذ باللہ چبی اترابطہ چو خدایا قاتے کو آ عبادتی بازی ایک مردمی رابطہ چو اللہ آخر قاتے بکن چنائیہ صد درصد ہم کم بکن عبادت افضل ایک ادامہ رابطہ با خدا موجود بھی آئی ہے ایمان آئی چمی لہذا انسان باید کوشش بکن با ہم یہ چیزا کہ آئی عبادت کیسے دائمی بھی اگر چکم مکیم اخلاصی بھی اللہ تعالی من شمار ہمارا موافق مکیم سبحان شامل یا یک شامل؟ یک شامل.